Və bilmək lazımdır ki, dinimizdə ən mühüm mövzulardan biri əxlaq mövzusudur. İnsanın əxlağı da, özünə aparması da. Hansı ki, biz indi bu əxlağı zikr etməyə çox ehtiyacımız var. Əxlağı zikr etməyə çox ehtiyacımız var. Bilmək lazımdır ki, gözəl əxlaq, gözəl əxlaq Allaha edilən ibadətlərdən, ən böyük ibadətlərdən biri sayılır. İnsan özünün gözəl əxlaqı ilə Allah subhanahu taalaya yaxınlaşır. Necə ki, Allah subhanahu taala buyurur ki, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا İnsanlarla gözəl davranın. İnsanlarla gözəl danışın. Onlara gözəl söz deyin. Və Allah subhanahu taala gözəl əxlaq sahiblərinə səna edir. Onları tərifləyir. Deyir ki, وَالْكَاذِمِينَ الْغَيْذَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ O şəxslər ki, hisslərini, əsəblərini boğarlar, qəzəblərini boğarlar və insanları bağışlayarlar. Həqiqətən Allah yaxşı əməl edənləri, mühsinləri sevir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm öz ümmətini gözəl əxlaqlı olmağa tövsiyə edir. Onları gözəl əxlağa çağırır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyur ki, İttəqillah heyz məkund. Harada olursan ol, Allahdan qorq. Və ətfi seyyətəl həsənətə təmhuhə. Günah işlər etdikdən sonra yaxşı işlər gör ki, yaxşı işlərin günahlarını yuyub aparsın. Və xaliqin nəsə fi xuliqin həsən. Və insanlarla gözəl əxlaqda, yaxşı əxlaqda əxlaqlan, insanlarla gözəl davran, əxlaqın yaxşı olsun, hədisi Tirmizi rivayət edib və həsənləşdirmişdir. Və bugün bizim ən çox ehtiyacımız olan məsələlərdən biri əxlaq məsələsidir. İnsanın özünü cəmiyyətdə aparması, ailəsində aparması, qardaşlarla bir yerdə olduqda, ailəsi ilə bir yerdə, qohum əqrəbə ilə, ata-anı ilə, gələn müsəlman gözəl əxlaqla əxlaqlana. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm ən gözəl əxlaq sahibi idi. Ənəs radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ən gözəl əxlaqlı insan idi. Hədisi Buxarı Müslim rivayət edir. Eləcə də İbn Əmr radiyallahu anhu Amr bin As Abdullah bin Amr bin As radiyallahu anhu buyurur ki, Ləm yəkun Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm fəhişən və la mütəfəhişən. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə pis, əxlaqsız söz danışardı, nə də əxlaqsız bir hərəkət etməzdi. Hədisi Buxarı Müslim rivayət edir. Və Ayşə anamız Möminlərin anası olan Ayşə radiyallahu anha Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı barəsində, əxlaqını vəsf edəndə deyirik ki, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləmin əxlaqı Quran idi. Yəni, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm Quranda olan bütün əfsəl əxlaqlara yiyələnmişdi. Quranın əmrlərini yerinə yetirirdi və qadağalarından çəkinərdi. Allah subhanahu taala artıq peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm barədə buyurur ki: "Və innaka la'ala xuluqin azim." Həqiqətən sən gözəl əxlaq üzərdəsən. Və əxlaq dedikdə də əxlaqda iki şey var. Bir insanın Rəbbi ilə öz arasında olan əxlaq, bir də qullarla arasında olan əxlağı. İnsanın Rəbbi ilə olan, öz arasında olan əxlağı, onun əqidəsi, eytiqadı, dini əməlləridir. Ona görə də bəzi insanlar görür ki, yaxşı əxlaq sahibləri olsa da, görsən ki, Allaha şərik qoşurlar, görsən ki, Allahın haramlarına yaxınlaşırlar. Əslində onlar Rəbbləri ilə öz arasını düzəltməyiblər. Rəbbləri ilə öz arasını düzəltməyiblər. Yəni, insana ən birinci vacibdir ki, Rəbbi ilə öz arasını düzəlsin, əqidəsi ilə, Allaha tövhidlə. Çünki Allah subhanətə dedi ki, "İnnəkə lələ xuluqin azim, sən ən əzəmətli əxlaq üzərindəsən." İbn Abbas radiyallahu buyurur ki, "Ey ələ dinin azim, yəni ən əzəmətli din üzərindəsən." Dinin başı əvvəli də nədir? Tövhiddir. Allaha heç bir şeyə şərik qoşmamaq. Allaha ibadət etmək və ona heç bir şeyə şərik qoşmamaq. Necə ki, Allah subhanətə alıb buyurdu ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Baxırsan ki, insanlar var, insanların arasında yaxşı müamələ edirlər bir-birindən, əxlaqları yaxşıdır. Amma görürsən, kimisi deyir ki, Allahın oğlu var, kimisi deyir, Allahın dostu var. Birincisi, həmin insan Rəbbi ilə öz arasındakı olan əxlaqı düzəltməlidir. İkinci əxlaq isə insanlarla, qardaşlarla, cəmiyyətdə olan əxlaqdır. Cəmiyyətdə olan əxlaq insanın yaxşılıq etməsi və bir də insanlara əziyyət verməməsidir. Gözəl əxlaq bu iki şeydə cəm olunur. Bu iki böyük şeydə cəm olunur. Birinci, xeyir vermək, insanlara xeyir vermək, sonra şərini onlardan uzaqlaşdırmaq. Xeyir verməyə sədəqə, kiməsə sədəqə vermək, əmanətə xəyanət etməmək, qonşulara zülm etməmək, onların haqqına girməmək, qohum-əqrəbənin haqqını vermək, qohumluğu əlaqəsini kəsməmək, əhdə vəfalı olmaq, sənə yaxşılıq edənə yaxşılıq etmək və bir neçə gözəl əməllər, bildiyimiz xeyirli əməllər daxildir. Və eləcə də insan öz şərini insanlardan uzaqlaşdırması gözəl əxlaqa daxildir. Kiməsə qəzəblənmir, ona başına gələnlərə səbr edir, ona qarşı edilən zülümlərə bağışlayır, yaxşılıq, pisliyi yaxşılıqla əvəz edir və beləcə yaxşı əməllər, hansı ki, öz əziyyətini insanlara əziyyət vermir. Yaxşılıq edə bilmirsən, heç olmasa əziyyət vermə, nə əlinlə, nə dilinlə əziyyət vermə. Həsən-ül Bəsr-i Rahimullah buyurur ki, Hüsnül xuluq Əl-kiram vəl-bəzlə vəl-ihtimən. Gözəl əxlaq kiməsə hörmət etmək, ikram etmək, yaxşılıq etmək, bir də əzanı kiminsə əziyyətinə səbr etməkdir. Abdullah bin Mübarək rəhməllah buyurur ki, gözəl əxlaq təbəssüm, insanlara təbəssüm etmək, yaxşılıq etmək, bir də əziyyətini insanlara əziyyət verməməkdir. Həqiqətən biz bu an, yəni bu zamanda xüsusilə də əxlaqımıza fikir verməliyik, qardaşlar. İnsanlar içində olanda, cəmiyyət içində olanda, qonşuların içində, insanın öz ailəsində, gərək insan əxlaqına, öz əxlaqına fikir versin. Çünki biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətiyik və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də ən gözəl əxlaq sahibi idi. Və Allah subhanətə da bizi əmr edib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi özümüzə nümunə götürək. Necə biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabi oluruq ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gözəl əxlaq sahibi idi. İnsanlara yaxşılıq edirdi, onun başına gələn əziyyətlərə səbr edirdi, pislikləri yaxşılıqla əvəz edirdi. Biz isə özümüzü ona nisbət edirik, amma əxlaqımıza baxanda ən pis əxlaq sahibiyik. Bəlkə cəmaat bizim əxlaqımıza baxanda deyir ki, budur müsəlmanlar, baxın bunların əxlaqına. Biri qıraqdan bir söz deyəndə beşin qaytarır. bir-bir nəsə eləyəndə 5 dəfə acıq çıxır. Bu idi mi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əxlaqı? Hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qonşuları yoluna əziyyət tökürdü. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əziyyət verirdi. Qonşu xəstələndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gedib o ziyarət elədi. Sonrası da ki gözəl əxlaqlanmaq insanın özünə xeyirdir. Çünki cənnətə daxil olmaq ən böyük vasitələrdən biridir gözəl əxlaq sahibi olmaq. Artıq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşulub ki, insanları ən çox cənnətə salan şey nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, təqvallah və husnul xuluq. Hədisi Tirmizi rivayət edir və səhihdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allahın təqvası, yəni Allahın əmrlərinə yetirib qadağalarından çəkinmək, bir də gözəl əxlaq. Gözəl əxlaqla insan nə edir? Cənnəti qazanır. Və eləcə də insanın, müsəlmanın tərəzisinin artmasına səbəbdir, tərəzisinin ağır gəlməsinə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən min şeyin əsqalu fi mizanil mu'mini yevməl qiyamə min husnil xuluq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, müminin tərəzisində gözəl əxlaqdan ağır şey yoxdur qiyamət günü. Qiyamət günü müminin tərəzisində gözəl əxlaqdan ağır şey yoxdur. Və buyurur ki, İnnallaha yubğidul fahişəl bəzi. Allah Taala pis danışanı, pis əxlaqına nifrət edir. Hədisi Tirmizi rivayət edir. Və gözəl əxlaq sahibi olanın imanı da kamil olar. Nə qədər insan gözəl əxlaqa sahib olarsa, bir o qədər insan nə olar? İmanı kamilləşər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əkməlül mümininə imanən, əhsanuhum xuluqan." Möminlərin imanda ən kamil olanı, ən gözəl əxlaqlarıdır. Hədisi Tirmizi rivayət edir. Və gözəl əxlaqın səmərəsindəndir, nəticəsindəndir ki, İnsan yaxşı əxlaqı olan, gözəl əxlaqı olan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanaşı olacaq qiyamət günü, ahirətdə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu barədə Ələ uxbirkum bi əhəbikum ilallahi və əqrabikum minni məclisən yummel qiyamə. Deyir ki, sizə sizin Allahın ən çox sevdiyini və mənə qiyamət günü ən yaxın olan barəsində xəbər verinmi? Kimdir mənə qiyamət günü ən yaxın olan və Allah ən çox kimi sevir? Və deyirlər ki, bəli, ey Allahın izçi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyur ki, əhsanukum xuluqan, ən gözəl əxlaqlı olan. İnsan nə qədər gözəl əxlaqı olarsa, bir o qədər qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən yaxın olar və bir o qədər Allah da onu sevər. Və insan nə qədər əxlaqını pisləşdirərsə, əxlaqsız olarsa, pis danışarsa, pis oturarsa, pis durarsa, insanlara əziyyət verərsə, insanlara əziyyət verərsə, onlara yaxşılıq etməzsə, bir o qədər Allah Taala ona nifrət edər və bir o qədər də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən qiyamət günü uzaqda olar. Əgər gözəl əxlaq qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə yaxında olmağa səbəbdirsə, deməli pis əxlaq da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə uzaqda olmağa səbəbdir. Və eləcə də gözəl əxlaq sahibi gündüzlər oruç tutanın, gecələri namaz qılanın dərəcəsinə çatır. Bu barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İnnəl müminə lə yudriku bi husni xuluqihi dərəcəti ṣāimin qāim." Hədisə Əbu Davud rivayət edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, həqiqətən mömin gözəl əxlaqı ilə gündüzlər oruç tutub gecələr namaz qılanın dərəcələrinə yüksəlir. Və gözəl əxlaq sahibi olan şəxsə Allah Taala cəhənnəmi haram edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Ələ uxbirkum bimən tuhramu əleyhinnar, tuhramu alə kulli qaribin heyyinin leyinin səhl." Sizə deyir, xəbər verinmi, cəhənnəm kimə haram olub? Cəhənnəm hər yaxın, yumuşaq, asan adama haramdır. Yumuşaq adama, asan arama haramdır. Və mümin bilməlidir ki, yəni, gözəl əxlaqın bu qədər səmərəsi var. Ona görə də çalışmalıdır ki, mümin gözəl əxlaqı ilə əxlaqlansın, insanların nümunə olsun, cəmaat onu görəndə desinlər, budur İslam. Xüsusilə də əgər sən cəmiyyətdə sünnəni təmsil edirsənsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsin, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yolunu təmsil edirsənsə, qoysa deməsinlər ki, budur Peyğəmbərin yolu ilə gedənlər. Bunlardır. Deyirlər ki, biz Peyğəmbərin yolu ilə gedirik, özləri gör, nə edirlər. Əksinə, nümunə olmalısan. İnsan nümunə olmalıdır. Və insan öz əxlaqına görə ahirətdə nə vaxt savab qazanır? O vaxt ki, həmin əxlaqı, gözəl davranışı Allah üçün olsun. Həmin əməli Allah üçün eləsin. Gözəl əxlaq olsun. İnsanlarla gözəl müamələ eləsin. Başqaları eşitsin deyə, öyüsün deyə və yaxud dünyanı qazanmaqda ötürü deyil. Yalnız öz əməlində ixlaslı olsun deyə. Bu da iki şeylə zahir olur, qardaşlar. Yəni, iki şeylə bilinir ki, sən əxlaqında Allah üçün eləmsən, ixlaslı eləmsən, yoxsa dünya üçün və yaxud kimsəsə baxsın, tərifləsin deyə. Birincisi, müsəlman bütün hallarında gözəl əxlaqla əxlaqlanmalıdır. İstəyir küçədə, çöldə, cəmaatın içində, qardaşların yanında olsun, istəyir evində olsun, təkcə olsun, ailəsində olsun. Yəni, çöldə qardaşların yanında özünü yaxşı aparıb, əxlaqla aparıb, evdə özünü güclü kimi göstərməklə deyil. Və yaxud tək qaldıqda Allahın haramlarını danışmaqla, haram sözlər söyləməklə, pis əməllər eləməklə deyil. Müsəlman hər halında, həm cəmiyyət içində, qardaşların içində, həm də tək qaldıqda eyni əxlaqda olmalıdır. Gözəl əxlaqda olmalıdır. İkincisi isə, əgər sən bir nəfərə yaxşı eləmirsənsə, yaxşılıq eləmirsənsə, yaxşı əxlaq göstərmirsənsə və sonra həmən şəxs sənin yaxşılığın müqabilində sənə pislik edirsə, sən onda qəzəblənməməlisən. Sən onda qəzəblənməməlisən. Nə üçün? Çünki sən əgər həmin yaxşılığını Allah üçün etmirsənsə, sənin savabın Allah qatındadır. Və insanlardan eləsi var ki, görürsən ki, riyalıqdan ötürü, cəmaata göstərməkdən ötürü və yaxud şəxsi məsələlərdən ötürü cəmaatla yaxşı davranır, yaxşı müamilə edir. Amma təkvidə qalanda nə edir? Əxlaqsızlaşır. Və eləsi var ki, birinə yaxşılıq edir, o ona pislik edən kimi deyir ki, mən buna niyə yaxşılıq elədim? Budur mən sənə etdiyim yaxşılıq. Mən sənə yaxşılıq eləmişdim, görməyən nətər pislik edir. Azdır qardaşlar bizim içimizdə. Bir qardaşa yaxşılıq eləyirik. Ondan bir nəsə xoşunuza gəlməyən hərəkət görəndə deyirik ki, buna baxayım, buna mən yaxşılıq eləyirəm, bu görməyə nə edir? Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, biz etdiyimiz yaxşılığı Allah üçün etməmiş yoluna birincisi. Birincisi niyyəti düzəltmək lazımdır. Çünki əgər sən o yaxşılığı Allah üçün etmirsənsə, sənin o yaxşılığın Allah üçündür. Mükafatını da Allahdan alarsan. Sən o yaxşılığı etməmsən ki, filan kəs sənə sağ ol desin və yaxud filan kəs sənə yaxşı desin. Bu iki şey əxlaqdan. Yəni, birincisi, müsəlman hər halında əxlaqlı olmalıdır. İkincisi də ki, kiməsə yaxşılıq etdiyidə, ondan pisi görəndə qəzəblənməməlidir. Və xüsusən də gözəl əxlaq müsəlmanın əsas şiddətli halında, sıxıntı halında özünü büruzə verir. Kiminləsə mübahisə etdiyidə, qəzəbləndiyidə, sıxıntı halında gözəl əxlaq özünü büruzə verir. Amma asanlıq halında, xoş halında hər kəs gözəl əxlaqla əxlaqlana bilər. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, güclü, qüvvətli o deyir ki, hər kəsə qalib gəlsin, hər kəsi yıxsın. güclü, qüvvətli o şəxsdir ki, şiddətli halında, qəzəb halında öz nəfsini tuta bilsin. Öz nəfsinə qalib gələ bilsin. Hədisi Buxarı Müslim rivayət edir. Və eləcə də bir kişi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə buyurur ki, ey Allahın elçisi, mənə nəsihət et. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qəzəblənmə. Neçə dəfə təkrar edir həmin şəxsə? Hədisi Buxarı rivayət edir. Və Allah subhanahu taala qulların ruzilərin böldüyü kimi artıq onların əxlaqlarını da bölmüşdür. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah sizin ruzilərinizi böldüyü kimi əxlaqları da bölür. Əxlaqlarınızı da bölür. Elə insan var ki, görsən ki, yaxşı əxlaq sahibidir. Və eləsi var ki, pis əxlaq sahibidir. Və eləsi var ki, orta yoldadır. Və elə insanlar da var ki, görsən, pis əxlaq sahibidir, başlayır özünə üzür gətirməyə. Deyir, mən beliyə, mənim xasiyyətim belədir, mənim Allah qala beli yaradır, Allahın yaratdığıdır. Görsən, danışdıqda qəzəblənir, kimin nəsə mübahisə etdiyi də söhür-söhür. Və deyir, Allah mənə belə yaradır. Və həmin insan bilsin ki, yəni, əxlaqın fitri əxlaq olduğu kimi, Allah Taala kimisə əxlaq üzərində yaratdığı kimi, əxlaqın elə növü var ki, insan özü onu Allahdan istəyib və əməl eləyərsə əxlaqlı olar. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən yetəsabbər yusəbbirhullah və mən utiyə əhədun ətaəm və mən utiyə əhədun ətaəm huva xeyran və afsa minə sabr. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim səbirli olmaq istəyərsə, səbirli olarsa, səbirli olmağını istəyərsə Allah subhanahu taala onu səbirli edər. Və heç kəsə səbirdən daha geniş və xeyirli bir şey verilməyib. Necə ki, rəvayət olunub ki, elm öyrənməklədir, yumşaqlıq da yumşaqlıq etməklədir. Yəni, qula vacibdir ki, gözəl əxlaq olsun, əxlaqlarını gözəlləşdirsin və gözəl əxlaqın üzərində özünü qoruyub saxlasın və pis əxlaqlardan, rəzil əxlaqlardan uzaqlaşsın. Allah subhanahu taala istəyirəm ki, bizim əxlaqlarımızı gözəlləşdirsin və bizi gözəl əxlaqlı şəxslərdən etsin və bizi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə axirətdə ən yaxın şəxslərdən etsin. أقول هذا القول واستغفر لي ولكم ورسائل المسلمين وزاد واستغفروا وكنا مرضى الله